او بیا په دغه عقیده د شرک او کفر العیاذ بالله مرشو نو داغه د پارا د بخنی اس قسمه گنجائش نه لري پاتې ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء او بخي هغه ګناونه چې هغه خطه دي لاندې دي د شرک نه چاله چې خو خشي د شرک او کفر نه علاوه یو انسان گناه کبائر کړي او په دبان مرگ راغه العیاذ بالله د دین توبه وی نستا نو کدا الله وخشی دا لوی لوی گناهونه بلا د توبه ورته معاف کی. کوره یو مسله د توبه دا که یو سړی دنیا کې شرک کړي کفر کړي نور گناهونه کړي او دې په اخلاص سره د الله په حضور کې توبه واسي نو دا هر چا توبه هر وخت دربار خداوندی کې قبلي واک الا چې دې د توبې د شرطونو سره توبه واسي پخپل کړو ګناهونو خپېمانه دي او دارنګ دې وعده او کچې دا ګناهونه ز پرېزم آئنده غیتا د ورتلو اس قسما یعنی دې اراده نه لري. یو داسې دی چې یو سړی شرک او کفر وکړ او په دغه شرک او کفر باندې مرګ راغی نو رب العالمین قران کې فیصله کړي چې کدا تمام انبیاء علیهم السلام داسې خو کوي کایم نه او که تمام پیغمبران شفارس د پاره راجم شي او دا ټول اولیاء دا ورته شفارسونه کوي خو مشرک الله نه بخي او د دین علاوه نور گناهونه کدی کی یو سړی کړیم دی او توبه وی نستا او مرشو نو کدا الله خوخه نشی د معاف کیدو نو د هغه په مقدار به سزا ورکی او بیا به د جهنم د اور نه جنت سره وبس او کدا رب العالمین خوخه شی نو بلا توبه او بلا جهنم دن کیدو وا د گناهونه ورته معاف کی. دیو جن سمرا انبیاء علیہم السلام دنیا تراغلی ناغی زور دا اللہ پا وحدانیت مسئلے بانے ڈیر ور کرد. ما چکم حدیث تا سڑان دیو لست ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی ان اللہ عز و جل لیغفر للعبد ما لم یکع الحجاب اللہ بخن کئی دیو بندد پارا خو ترسو چې پرده نی واقع شوی. صحابه کرام وی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین قالو یا رسول الله وما اوکوع الحجاب وی دا الله حبیب دا پردی واقع کی دل سدی نو دا الله حبیب ورتوی انت موتا یعنی النفس وهی مشرکا پرده دی توی چیو نفس مرشو یو نارینا زنانا انسانانو پیریانو کی سوک مرشو او دے مشرک دے پاقی دے دے شرک دے نو بس پردر آلا الہ العالمین دے تمافی نکے نادا اللہ قانون دے بار بار ویل دے دیو جن دے شرک دے واقعی کی دو سر پردر آشی مشرک کسمر منزون کڑی سمر حجون کڑی سمر زکاتون ور کڑی نو د شرک سره اس یو عمل د الله په حضور کې قبلي غنا بلکې چا کسمره اعمال کړی وي لیلی اعمال کړی خو العیاذ بالله شرک سرګن شو دا غټول عمل برباد شو. الله د انبیاء علیهم السلام بارکی سوره انعام کې وای ولو اشرکو لحبت عنهم ما كانوا يعملوا وای کدی انبیاء علیهم السلام شرک کړی وي العیاذ باللہ بالفرض و تقدیر خبر را ذکا عقیدہ زمان استاسو مسلمانان صدا چی انبیاء علیہم السلام دا وڑو وڑو گناہنو نم پاک دی او زمان و تا دا پویدو دا پاروائی وی کدا انبیاء علیہم السلام نم العیاذ باللہ بالفرض و تقدیر شرک سرگنشی دا غی عمل بن برباد کی. اخ پل حبیب تا اللہ فرمائی لی سورہ زمر کی سورہ زمر کے اللہ اخ پل حبیب تا وی لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين اے حبیبا بالفرض و تقدیر کے چلے شرک دیو کو نستاد عمل بزایا او برباد شی او خام خاد تاوانیانو نبشی. دارنگی بل حدیث مستا سڑوان دی ہوئی عباد ابن سامت رضی اللہ عنہ ہوئی دا اللہ حبیب زمونگنا دا سے وادا غستیوا لکا زنانو سر بیعت چی بکولو دا این وادا غستیوا. او دی بسلی لم سوچ کوئی باز ناپو ہوئی چی امت مسلمان و مسلمانانو تا توحید مسئلہ او دا شرک درد مسئلے بنا بیانے دا دا اللہ حبیب چی دا مخ کی حدیث بیان ہو لو نو دا مخیل صحابہ ناسو کسوک ناسو وی اللہ بخنہ کئی خوچ دا پردہ نیواقشی پردہ سدا یو سڑے مرشو پالت شرک. دارنگی صحابی چوئی عبادہ ابن سامت رضی اللہ عنہ وی دا اللہ حبیب بزمونگ نمدا سک لکا وادا غستیوا لکا زنانو نیک لکا وادا غستیوا وی سو وادے غستیوا وی مونگ نیدا کلکا وادا غستیوا اللہ نشرک باللہ شیئن چی مونگ بدا اللہ سر اس یو شی نشرکو شیعن ذکر کو او دلان رستو ذکر کو یعنی دا اللہ سر با ایس یو شیع شریکونا اونا دا گٹھا دا ولی دے شہید دے مڑے دے جوندے دے بابا دے لیڈر دے خپل مشر دے کلا گو رسنے دا خپل مشر نم خودے جوڑائی خودے پی پوئی گی نا دا یو مسئلہ دا انشاءاللہ رستو ذکر کو لکا اللہ و رسول یو حکم کڑے استا یو مشر دے او استایو لیڈر دی غبل سوئی نو ته د الله په نافرمانی کې داغه منی دغه ته خبره واک نام د شرک او صورت لکه دغه د علماء کرامو دا ذکر کړی د الله حبیب صلی الله علیه وسلم بدا آیات مبارکه په خطونو کې لګولو او دا مبارک آیات د سوره آل عمران قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم اے کتاب والو راشی یو داس کلام او خبرتا سواء بيننا وبينكم چیز مونږ او استاذ په منس کې برابر دا مانا دا داس اتفاقی مسئلہ دا چیس اسمانی کتاب کی پدے کی اختلاف نو دے حسی او نبی پدے کی اختلاف نو اغا مسئلہ سدا اللہ نعبد الا اللہ چی عبادت او بندگی بما سوا دا اللہ ندبل حچا نکو ولا نشرک بیہی شیئن او نب شریکو دا اللہ سرس شیف خواہن وی گٹ وی انسان وی پیریان وی قبر دے بابا دے ولی دے شہید دے لیڈر دے و اللہ نشرک بہ شیئن اس شے بدا اللہ سرن شریکو ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ یو بل بپخدائی توبن نسو کرا گورا یو بل کی یو را پاسی یو بل نخدے جوڑ کی علماء لیکن یو بل نخدے جوڑو لسنگری وی الطاعت فی معصیت اللہ دا بند خبر من الخدا اللہ پنا فرمانے کی داری تی خدے جوڑکو لکا اللہ وی دا کار نا روا دے خو بند وی داو کنو تا دا اللہ غا حکم لنو گورے و دا غا خبکان لگورے اللہ ویلی مسلمان بنو وجنی دا مسلمان وی نی بنو توی دا یہود و نسواراو مدد بنکے او ته د یو مشر د وجنا د یو حکمران د وجنا په خلیبان لکه د منافقانو کلمم وي خو د یو حکمران د وجنا مسلمانان وجني نو الله ویلی نبی وجني دغه حکمران د ځان ته خدای جوړ کړي ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله یو بل تب خدایان نوایو دیو جن دا مسله مفتی شفیع رحمت الله علیه د دې آیات دلال دي راکم چې مې ول سستا سوران دي دید لان دی لکری د شرک اقسام سری و ایدا اللہ دا حکم غنتی دا بلچا حکم منل دا اللہ سر شرک فی الحکم دے بگئی پہ خبر وقت دا اللہ دا حکم غنتی دا بلچا حکم ضروری منل نو یو دا شرک زمائی زتمند دا کسم دے صحابی وی مونگ نا دا اللہ حبیب بیعت اغسطے ہو چی مونگ با دا اللہ سر شرک نکو اس شیبن شریکو او ورپسې دا وی چې غلا بنکو دا وادر انا غستو زنا بنکو ولا نقتل اولادنا اولاد بو وجننا عربو کې اولاد وجلو هغه مختلف طریقې در تدرس کې تیری شي یا خو به دا وی سبب سخري لکن ان خوی وجنی نا و زبح کئی نا خدای و طریقہ دا قرآن و سنت و دا مندرسین لرے لرے ساتی ویو رکھ چرے دے دا دنیاوی علومنو کی نصباب سخوری نو دغه فکر د وژنې چې رفلانی دوره مال جمع کو فلانی دوره جمع کو رشوتونه را واغستر داغه د وژنې د قران او سنت او د دین او د مدرسې د ماحول نه ساتي نو یو اولاد به نو وژنو دا واده را نه غستیو خړمبنای خبره سوا دا مسله صحابه کرامو تم بیانې دا چې مونږ به د الله سره سشه نشریکو دې وژنې زو عزت مندو احب خبردار یو سره توحید پی جنی او در رب العالمین سره اس یو شی شریک نکی. دارنگی حدیث پاک کی راغلی ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی دی چی اتانی آتم من ربی فبشرنی او قال اخبرنی انه من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ. ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے چی سید الکائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی دی چی مات دا اللہ دا طرف نا یو راتلون کے راغے فرشترانا نو مات زیر راکو او مات خبر راکو انه من مات من امتی چه بیشکر شاندا دے هر اسوک چه وفات شو زما په امت کی یعنی زما امت کی یو شخصیت او نارینه زنانا وا انسانانو پیریانو عمر شو لا یشرک بالله شیئا خو پدا سے حال کی پی مرگ راوے چه دے دا اللہ سر اس یو شین شریکئی نہ بزرگ او نہ بزرگ گٹا نہ ولی نہ شہید نو وی دخل الجنہ دے با اللہ سکے جنت تب وردن رکھے. دارنگی و حدیث پاک کدا سے راغلی ابو ذر رضی اللہ عنہ وی دا حدیث چی مواری دا بخاری و مسلم شریف حدیث ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی خرشت لیلتا من اللیالی یوشپا و دشپو نوزروتا مدینی منوری کی فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي لِسَمَاهُ إِنْسَانٌ دا الله حبیب یواز روان دے سو کور سرشته دینا نو صحابه دا الله دا حبیب سره دے ربی نو دے ر محبت موتی شفیع رحمت الله علیه ذکر کړي وای کیو سره دی زمانہ کی وای چې زما پزړ کې دا الله دا حبیب سره دے رمینه د صحابه نو زیاتا ایا ما کی دا صحابو نه زیات تعبیر ویدا لی ونه دے پاگل لے پویگے دا اغه محبت احساس سوک نشی کولے اغه محبت احساس دا دا خلکم پاگل لے چې دا کلمہ راغسته او صحابو کی خوبت ګوري پویگے ته خبر وبا خوبت چی ګوري دا لی ونی دی دماغ نخلاص نو مفتی شفیع رحم الله او یا غسړی لی ونه دے په زنجیرونو په کار دے چې سوکو تړي چه دے وی ما کے دا صحابو نزیات محبت تے سوال پیدا کی داغ محبت احساس سکنے شکولے. ابو ذر رضی اللہ عنہ ایدہ اللہ حبیب روانو یوازی نو ایزم ور پسی را روان شن دا اللہ دا حبیب پسی چه رس تکلیفو لسو کن رسی دا شپی آواز روان دے دا اللہ حبیب رستو حدیث ذکر کو گد وإذا الله حبيب صلى الله عليه وسلم ما توي جدي دي کې کېنا وای زکینا استم د الله حبيب لاړو چا سره څه خبره ترې کولې جانب الحرا مدینه منوره کې کاڼي دي نظم کړه ځنه خود کروندې نظم کړه ځنه تش کاڼي یو گیټی دي نو ما واره دل چې د الله حبيب خبرې کوي نو چې کله راغې نو ما صبر انکما ويا نبي الله جعلني الله فداك من كنت تكلم في جانب الحر اے دا اللہ حبیبا ما دی درن اللہ قربان کی زدی درن قربان شم دا تاسو چا سر خبری کولی ما خسو کلی دو نا چی تاسو سر خبری کولی دا اللہ حبیب ورطوئی ذاک جبریل عرض ولی فی جانب الحر وی ابو زردہ جبریل بین علیہ السلام و او مال دغزه کی ملاو شو فقال ابشر امتک من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ. وی حبیبا اللہ دے دا پار را لے گلے ام دے امت تا دی زیر ورکا چی سوک مرشو او دا اللہ سرے اس قسم شرک نی کڑے جنت تا بدن نکی جنت تا بدن نکی. او دا مضمون پا گنو روایاتو کی راغلے یو روایت کی دا سے الفاظ مراغلی ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ وی دا بل واقعی دا ویمشی فی حرت المدینہ عشیان زدہ اللہ دا حبیب سروم مازیگر وقت کی دا سے دا احد طرف تاغا کانیزین ازمکی طرف تروان شو ندا اللہ حبیب او ازر وانو دا احد غر را تدا سے مخام خرارے وی ما تدا اللہ حبیب وی یا ابا ذر اے ابو ذر زنخو خوم ان احدن زاک ذہبن چی دا دا احد غر دے ما دا پار دے دم رس رشی او بیا دے پمایوش پتی رشی یو دینار دے ما سر کور کی طول با می تقسیم کڑی توی گئی پا خبر باوی دا احد غر کا ما سر دا سرو زروم رشی نیوش پا برا سر تیرے نکی طول با تقسیم کڑی ہاں آگا یو دینار با پکی پریدم چی دا قرضی دا پارے ساتھ آنور بطول تقسیم کم وی بیارا تو یا باغر قلتو لبیک و سعدیک یا رسول اللہ وی یا ابو ذر نماوی دا اللہ حبیب تابدارم حاضر وی دا دیر مالو نچی جمع کئی و خیرتی حیر کڑے پاغے کی فرضی زکاة او دا ما شینور کئی دا ببرز دا کیامت دیر تاوان والے وی بیار اللہ حبیب راتی وی دل تو درے گا او دی زینہ بخوا زینہ چیزو واپس راغ لینے بخاری شریف حدیث تیدا وی دی دے کیوں درے گا او دی زینہ بخوا زینہ چیز راغ لینے وی دا اللہ حبیب روان وزو الارم قتل میں چی نظر نمی غائب شو وی بیار اثر دا یا رب پیدا شو ما آوازو نوارد الفسمیتو سو تن آواز می واردو نو یا رب پیدا شو چی دا اللہ حبیب لسوک تکلیف نو رسائی نماوی جنازے پرزم خو خبره میرا آیا چې سید الکائنات خویلو جنازے بن فرز نو بیا هغه د حکم د وجه نه پاغه زه درې دم بیا مې आवाजونه واورېدل بیا مې وی چې سنس تکلیفي خو بیا مې قول رايا چې یا الله حبیب لا تبرح دی زینب با په لکی گلا نو ای دی کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما تراغ ما اورته الله حبیب تاسو کوئی سار شی आवाजونه مې اورېدل وذاک جبریل علیہ السلام اتانی فاخبرنی انه من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ وذا جبریل علیہ السلام او ما تراغی دا اللہ دا طرف نے خبر راکو چی زما امت کی سوک وفات شو او دا اللہ سرے حس کس مشرک نی کڑے نا با جنت توردن نکی اللہ رب العزت منگو تاسو او تمام امت مسلمہ داد شرک نو ساتی دیو جن زمائی عزت مندو شرک نو بچ کی دل بسنگئی دا خود دا خوشالی خبر شو چی او سڑے شرک نکی او پاقی دی ایمان دا دنیا نلارو نو جنت تبزی خودی نو بچاو بسنگئی دی ایمان دا زدکڑی دا پارا او دا شرک دا پیجندو دا پارا اللہ دا دیر شپاری قرآن منگو تاسو لرا لے گرے کسوک دا غواڑی چې دا عقیده دې زدکم په دې دې مضبوط شم او د توحید دا عقیده نه منافی عقیده چې شرک دې غینه دې اجتناب وکم نو کتاب الله خادم به جوړیږي په گئی خبره وای نن زمونږ د زوال د تباہی او سبب دار کتاب الله سره نزدیکی ګنا دا غي اوریدو ته مونږه اوسګار می وخت را سره نشته حالان کې وخت هغه دې چې د الله کتاب له دې ورکو دا نور هټول ضایع او برباد دے. وقت هغه دې چې چا د الله کتاب تور کو کومه تاسو دا غواړو چې رمغه ایمان ز د کول غواړو نه پکې لګیږي څه خبر مونږ تاسو کدا غواړو چې مونږ صحیح ایمان ز دکو نو بغیر د قران نه ز دکی بل کتاب چتا پدی امت الله را لګره چې دې کې به ایمان ز دکو وای دې ایمان د ذکر د پاره کوم کتاب لې تفصیلی ایمان چې ورته وایو خو سړی وي چې لا اله الا الله محمد رسول الله بس اجمالی مؤمن شو د تفصیلی ایمان د فاربل کتاب درته چې معلوم نه داسې چې تا یو عالم یا یو بنده یو کتاب لیکلې چې بس هغه کې بټول ایمانیات زکه او د شرک نه وپی بچ کېږي، هغه کوم کتاب دی؟ هغه کتاب بارک الله خپل حبیب توي ان هاذا القران يهدي للتي هي اقوم. دا قران پاک هغه کتاب دی چې دا بالکل غنی غلا رخی، غنی غلا رسدا لا اله الا هو، چې بغیر د الله نه بل څوک دی عبادت او د مندګی ری حقدار نشتا مگر یو الله دی. تفصیلی ایمان بغیر د قران نه نزدکی دیو جن الله باندې غانو قران نتیختې مکوي. الله خپل حبیب ته سوره شورا کې وای بینشتما پارکی سورہ شورا راوی اللہ یو ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولیکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء. زما حبیب دې قران د نزول لمخ کې تاسو له پته نو چې قران څه شی دی. حبیب دې ایمان د تفصیل لر له پته نو دا هغه کتاب دې چې مفصل ایمان بندگانو تخی. مفصل ایمان کو څوک زده کوي نو کتاب اللہ لبکینی او سنگ بکینی دانه چې بس رمضان کې کینا سیتوے بل رمضان پوری بھئی نا قرآن سر با پہ دوستی جوڑے دادی او میاشت شین دے دادی او کال شین دے بلکی تر مرگ پوری با دا قرآن سر دے تعلق پیشت تر مرگ بسوی قرآن سر با تعلق پیشت. اللہ قرآن شریف کی وئی سورہ آل عمران کی وئی ہر پیغمبر چراغلے نو مت سے ویلی ولیکن کونو ربانین، اے خلقو اللہ والا جوڑ شئی. اللہ والا آغا چالوئی چی پتوحید کلک دے دا شرک نے نفرت دے، ولیکن کونو ربانین اللہ والا جوڑ شئی. اس اللہ والا بسنگ جوڑی گنو قرآن وئی بما کنتم تعلمون الكتاب و بما کنتم تدرسون. اللہ والا کو جوڑی گئی نو کل نچی دی قرآن زدر کڑے تر مرگ پوری بے خلق لخیر، او کل چی دی قرآن پلاسو کرا غستے و بما کنتم تدرسون تر مرگ بے لولی بیاوے چی ختمے بیاوے دس رکے. دیل مگو تاسو تیاریو کدیل تیاری خو ایمان بزدکو، او کدیل نوی تیار نو دا اللہ مونگو تاسو لسه ضرورت استیرالا ضرورت ادی وجن دا اللہ بندگانو که پزان رحم کو نو کتاب اللہ لب وقت ورکو کتاب اللہ لب کینو. پدی کی تفصیلی ایمان دے، پدی کی پورا دا آخیرت او دا قبر دا اللہ دا ملاقات خبری، او کمونگو تاسو دا سے نکو نو بیا گو رہے دا بشارتو نا چو یہ رسوک مرشو شرکی نیکڑے آو جنت لزیا پبل کتاب کی نزدکی. دی کتاب دا ناس دے بارا کے وعدہ شوی اللہ سورہ طہٰ کے فرمائی فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقا، سوک چہ زما دی کتاب پس روان شو علما او عملا نو دا غد پارا دا بشارت تے فلا یضل دنیا کی با گمراہ کی گینا ولا یشقا او اخیرت کی با بدبخت کی گینا. دیو جن کمونگو تاسو تفصیلی ایمان زکول غاڑو نو قرآن پاک تا با وقت ورکو. تاسو طول تدا دعوت تے چی سبا بیا ایسا نکوئی، سبا مونگو تاسو گر ارمان نکو. قرآن اللہ را لے گلے دا دی ایمان دا ذکر کتاب دے، دا دا خیر و برکت کتاب دے. کسو کی ایمان دا کول غاڑی نو دا کتاب دے. دیل پا مونگا دمائی زتمند وقت ورکو، دی الفاظ بز دکو، دا دی مانا بز دکو، دی تبا عملی شکل ورکو، آغی نپس بدا بشارتو نمونگا تاوستا حاصلی. او دا مضمون گن روایاتو کرا گلے، او مضمون کی دا سی روایاتو مرا گلے. او دا حدیث ام علامہ بیحقی کتاب البعث والنشور کے ذکر کرے. ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی من لقی اللہ لا یعدل به شیئن فی الدنیا ثم کان علیہ مثل جبال ذنوب غفر اللہ له. وہی سوک چ اللہ سر ملاو شو او دا اللہ سر دنیا کی یو شے برابر کڑے نی پہ گئی پہ خبر با اور دا اللہ سر شے برابر ان سری منگو تاسو سجدہ اللہ لکو کنا نو دغه سجده چې دی ما سیوا د الله نه بل چاته وکا نو د سجدی په دې حق کې دی ور سره بل څوک برابر کو. طواف د بیت الله نه کو د الله د پاره د بلی ونی غټي قبر داغې نه دی طواف کو د طواف دا حق چې د الله او بل څوک دی ور سره برابر کو. دارنګي موږ تاسو غیبانه حاجتونو کې الله لوایو چې ورسیږي او رامدس نو کې یو زنانا او نارینه وي چې فلانی بابا پرې کوي رو رسی او یا رسول الله مدد یا علی مشکل کشا او یا بابا یا دستگیر درا مدد شی پدی صفت کی د الله سره بل برابر کو. دارنګي موږ وایو الله علیم الغیب دې د زړونو په حالات په هره توی جنا بابا ولی شهیدم غیب دان دې او غم چې لاس ور لوخینو نصیب معلومای او پنو کې غلا معلومای او کامل فرد مرید د کور د حالات نه خبردار دې نو د علم غیب په دې صفت اعتبار د قدرت په اعتبار الله د ارچا سره موجود دی کنه. الله و ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم کمزې کی کدري کسانو جرګدا سلورم الله و ولا خمسه الا هو سادسهم کشپک کسان دي پینځه کسان دي شپغم ور سره الله و بیا وې کم دیو کډیر دي اين ما خانو کمزې کی چوینو الله ور سره ده حاضر او ناظر دا سوک لے دا اللہ رب العزت تے حاضر او ناظر اللہ رب العزت تے نو دا صفت بل چالا ورکول چی دا اللہ حبیبم حاضر او ناظر دے وی سوک چی مرسو او دا اللہ سرے یو شیپ دنیا کی برابر نکو نو بیا کپا غوانی دے غرون غرون عمر گناہو ندینو اللہ بے ورط مافی ہوکی اگر دا مانا نی چی او سرے وی توحید سر بس بیا مال نور اللہ رازاد دا او بس توحید مزده کو نغلاب کو شکل بمی شریعت مخالف وی صحیح ایمان او توحید چیوی کنا نا غسڑی تبیاد اللہ نا حیاء ورزی پوی گئی بخبر بان ایمانی قوت سر سڑی در دروغ نا در غلا نا در دین بچوی دیو جنہ دا آمال وی لا الہ الا اللہ دا جنت کنجی دا خدا آمال و اخلاق و سیرت و صورت دا قرآن مطابق کول دا ورطا دا چابی غاخو داری مشکات شریف کی حدیث راغلے او واقعہ ذکر کئی ناور توی گورے لا الہ الا اللہ دا جنت کنجی دا ہو کنجی کی غاخی وی او کتو شوش پا ندی نی غروڑی او پا کی غاخی نشتا نو پاقی بتالے ندیش دا آمال اخلاق دا اللہ دا حبیب سیرت و صورت اختیارول دا دی ایمان زور دی وجنل چی ایمان راشی بیا دا آمال توفیق اللہ ورکے گورا صحابو یو زل کامل ایمان راڑو او کامل ایمان از دکو نو خوچه حکم راغله او دا اللہ حبیب ورته په منبر ویله دویم زل ضرورت نه راغله کراغله ضرورت حکم د موز راغه بس مستول کول حکم د زکات راغه ټول زکات ور کول یو زل بس د پردی حکم را نازل شو ساری ام المؤمنین فرمای طول مدینه پڑونی پڑونی او صادرونو بس خوچه زنانه کور راوتی به پیاوش پکی آیات نازل شوه باغ شپکی پړونی او بورکیم جوړی شوی او ساری زنانه په سر کړی دي مونږ یو ډیر چا سره عمل کینوم زنانه چې بورکې جوړی نو د ودری میاشتې خو پیلېږي یو آیات د شپې راغله بیا ضرورت نه راغله دا ایمان چې چا کی بس غل الله رب العزت یو ځل حکم راغې چې شراب حرام دي نو بای صحابه کرام مبارک راغلی چې په وخان باندې شراب را بار کړی نو بار کتم نه دی غرزولې بلکې دا غ مشکونو خورلی د وخان د پاته پرانستې بای صحابه ایدا سی ګلاس لاسو کې نیولې شو کور تراغه چې دا الله حبیب باندې حکم راغلی شراب حرام شو ګلاس یې کته غرزولې دغه خبر مسجد قباء کې مسجد چې کله قبله بدله شو ایمان دی ته وای او کې یو سره وایي زه مؤمن موحدم او چې سی خو خدا کوي دا سيزان پورې خندا کوي په کې خبره ده دا توحید نه توحید واغه چې ستا اخلاق سمشل ستا عادت سمشل ستا عادت سنت طریقې مطابق شو. نبی علیہ السلام باندې چې کله قبله بدله شو نبی علیہ السلام دی مسجد ذل قبلتین تلاړو د زو ډلو په منځ کې صلح کوله نو د ماسپخین موزی چې کولو د قبله حکم راغی دو رکاته یو قبله لشیو بیت المقدس تا دو بیا بیت الله شریف ته وشول. نو قبا والو ته خبر نو قبا والو مسکولو یو صحابی د مسجد قبا سره تیرېدو هغه بیت المقدس ته مسکړه مخکړه اور ته ای ز گواہی کوم چې دا الله په حبیب و هراغلی او د قبله حکم بدل شوه. اے قبا والا په جماعت کیږي په مسکی رو ګرځې دل ټول ځینې خبرې له ضرورت نه راغلي چې وارو کدا خو مز دې او د مز نه پس به تحقیق کوو بیا به خبره معلومه. قبا والا په مسکی رو ګرځېدل چې هغه صحابی ورته ای ز گواہی کوم چې مال الله د حبیب سره مسجد نبوي کې مسکره قبله بدل شوه بس ټول رو ګرځېدل. الله بندګا ایمان دیتا ہوئی چی بیا سا حکم کی گی کنا او بس اغیطا سڑے تیار وی اغیطا کد جہاد حکم دے دے وی بس ہر اس طرح کہ ہر حکم دے ایمان وی دیتا چی دے بیا ہر حکم لتیار دیو جنر اللہ بدنے گانو چی مونگو تاسو صحیح ایمان بارک محنت کو دی ایمان سر بیا طول خبر زمائی زب مندو اسانی طول خبر دا دی ایمان سر آسانی نو بیا الله گناہوں نہ معاف کای خو چکلے یو سڑی کی صحیح ایمان وی او صحیح ایمان ماتا است ہوئی اغه بغیر د قران پاک نہ بل زکی زمای عزت من دز دکی نہ چمغه تا سود الله دی کتاب تکینو دیکه الله د انبیاء علیہ السلام واقعات ذکر کړي او هر نبی چ راغله ډمبه دعوت دسو ډمبه دعوت زمای عزت من دی ایمان او دام یاد ساتای کمخ کی کافر تیر شیوی او کتر قیامت پوری کافر راضی د مومن مسلمان سره دشمنی د ایمان په نسبت تا بل سه دشمنی نشتا دشمنی د کافر او مشرک په منځ کې صدا د مسلمان مومن او کافر په منځ کې دا د توحید د وجنه دشمنی ده. انبیاء علیه السلام ته تکالیف د ایمان د وجنه رسولی شوی چې کم قوم کې کم شرک او دا غیره دې کړي انبیاء علیه السلام ته تکلیف دا غی د وجنه ملاو ده. دا اللہ دا حبیب تاسو اگر درویش کالا زندگی ہو گره سورة تکلیف ورطا درویش کالا زندگی ہو بیا خاص کر پاگئے کہ اگر دیار لس کالا زندگی دا مکی مکرمے چاہیے کہ دا توحید دعوت ہو دیو جن دا توحید دعوت ہم اللہ دا انبیاء علیہ السلام واقعات ذکر کری دا ہر نبی واقعات ہی ذکر کری ایمان دا زدکڑ دا پارا کتاب اللہ لبزمائی ذات مندو منگو تا سناس تکو او کوم او تاسو ردی وخنی نو یاد ساتي د جمعي بیان خدا سي چې امي سړي په یاد اوري او قران تناس صدا سي چې سړي په خپل علم کې راشي دې په خپل غوګونو واوري په خپل سترګو وګوري چې دا د الله قانون دی او د الله په کتاب کې نو بیا زما او د بل او د ټولو خبره وسی هغه دغه قانوني خداوندي سره تلي لکه الله خپل کتاب کې د ایمان اصول ذکر کړی کله رام بیا له مسالم واقعات ذکر کړي چې ګرام بیا له مسالم په غیب نه پوي حضرت یعقوب علیه السلام واقع سره پارا ذکر کړي ټول سوره یوسف کاږي کې نور مسائل هم دینو دا مسلم د پکې چې یعقوب علیه السلام سره د لوی شان نه په غیب نه پوي سره د لوی شان نه حاجت روا او مشکل کوشاله کړي کچره په غیب پوي دې نظامن ورترالل کنا یره زموږ دارور دی ته په مونږه اډو اعتماد نه کې او مونږ سره پریز آوي په صحرا کې وګرځي سیر وو کی او په ټه مشوره کړی چې قتلو نو کې یعقوب علی السلام په غیب په دې نو بچول به ویلو کې چې تاسو غوځل قتلولو مشوره کړ بیا ورته په جړا جړاراله لوي شرم خو خړو نو که په غیب په دې نو ورته به شرم نه خړلې بلکې بار په صحرا کې دو درې میل کې کوي کې مغرزولې ابل له مخالو وس او که حاجت روا او مشکل کشاوه چوز باجوی بابا لاس د قبر رويست او فلانه بابا د قبر روزي او اي په 65 کې بمونه وی لاسو کې نیول او اٹک پل به بچ کول پیګې ته خبره وای نو يعقوب عليه السلام بم بیا ژوندې يعقوب عليه السلام دې يوسف عليه السلام به مد مشکلات نه بچ کړي وکړه چې له کوي له غرزول لاسو کې به راغسته بیا د یو قول مطابق اتیا کالا حضرت یوسف علیہ السلام دی یعقوب علیہ السلام د سترګو نه فنا وی نچوی پنوک کی غلخکاری سو کوئی پلاس فال سرز نصیب معلوم سو کوئی پی مرید تی کامل پیرا گئی چې د مرید د حالاتو نه خبري دی اتیا کال کی حضرت یعقوب علیہ السلام ته خپل بچی سپتنه لګی چې زما غ بچی په کمزې کې دی کمزې کې نه دی او سور سور مشکلات تھی کله یوسف علیہ السلام په جیل کې نه کله په کوی کې کله د مصر په بازار کې لکه د غلامانو په شان خرسی نو که حضرت یعقوب علیہ السلام حاجت روا او مشکل کشا وې نو د دې دومره مشکلات نبی یوسف علیہ السلام بچ کړی وکړ دا دور دور مشکلات پراتل اپ علی یوسف علیہ السلام دا الله نبی دے یعقوب علیہ السلام جاڑی او څنګه جاڑی الله وای وبیزت عیناه من الحزن فهو کظیم د ډېر جړه د وجنه سترګې تک سپینې شوي وي په نظر کې کمزوري راغلی وا د ډېر جړه د وجنه د یعقوب علیہ السلام په نظر کې کمزوري راغلی نو خپل حاجت روا مشکل کو شاوي یا یوسف علیہ السلام حاجت روا مشکل کو شاوي نو تکالیف نه به بچکړې وکړ قران پاک دا واقعات مونږ او تاسو لخې دا واقعات مونږ او تاسو له قران پاک بیانای چې انبیاء علیهم السلام د امت په هر حال کې توجه د الله ذات عالیه طرف ته جوړ کړې ابو بکر صدیق رضی الله عنه د نبی علیہ السلام سره غار سور کې او دری رضی او دری شپې سیدنا صدیق رضی الله عنه نبی علیہ السلام په غار کې تر دې چې مشرکان د غار خلیل رو رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورته وی قربان کدا سے لازم دیو پوری دی خپو طرف تا او بس مونږ بسای کی نو ګره دغه وخت کدا الله حبیب خپل صحابی ته سوئی دا ورته نو چې فکر مکاو او زدر سره او زه حاجت روایم زه مشکل کو شیم دا الله حبیب ورته وی لا تحزن ان الله معنا اے ابو بکر رضی اللہ عنہ خفکی گما الله زمو سره وی د خپل صحابي توجه ذات خداوندی باندې جوړه لا تحزن ان الله معنا وای پریشان کیګه ما الله زمو سره وې یو حدیث کې راغلی د الله حبیب ورته وای ابو بکر ستا پاغه دو اوس ګمان نه چې الله ثالثهما چې الله درې مرګره وې ویت پاغه دو اوس خیال کې چې راغې سره درې مرګره شوګلې رب العالمین قران پاک زمای عزتمند دا واقعات مونږ او تاسو لري لپاره ذکر کړي چې دا مونږ او تاسو لپاره عبرت ته ګوره په انبياله مسالم مختلف تکالیف راغلي ما تعالی چې کوم تکلیف راځي دا غي یو نمونه په قران کې او پیغمبر موجود دي مثال په تور بیمار شو لا علاج بیمار نو الله او ایوب علیه السلام واقع وګور ایوب علیه السلام بیمار او اتلس کال بیمارو دی او قول مطابق اتلس کال سمرو گده بیماری دا مال الله ورکڑه و اللہ تی مال واغستو دولت الله ورکڑه و دولتی تی واغستو خو آغا نبی پا آغا بیماری کی کم طرف لید گرد مون خو بیا در پا در گرجو کنه درگاہونو پس او دا زنانه یا نارینه چی عیادت لرازی عیادت مقصد داو چی چال ایمانی دعوت ورکی نو دی چو ولرشو ولوی بس اس پدی کار نکی ڈاکران دستری کل چتا باباگانو پسی گرزا فلانے موی لارو او فلانی بابا پا درگا کی او سوش پی ادشو او خوب کی ولو حضر شو علاج ولو خیلو پی گئی پا خبر با داقی دیور لخی آل تلڑ شی قبر سرخوا کی دو دریش پی پروت پی نو دا قبر سرخوا کی زید برت تے او کدا دو خوبونو دے پی گئی پا خبر با دا قبر سرخوا کی سو قبر سر سکے دیګونه باندې کړی دا خو یې برت زیو نو خلک چې لړشل ته دیګونه لګو چا پکې اورس وېدا اورس ته نورس کې خو یې سړی راشي اره ملنګانی چرسونو بنګونه دپړې او باجی ایبرت غزه څوک د دوبړو باچو په تماشه ده څوک د چرسو سکول په تماشه ده اسوک پکې خوګونه کوي التا شریعت مسله دا دا قبرستان د خوب زین لري زمون شور فقها لیکلی چې قبر سره خوب کول ناروا دي قبر سره خوب کول دا ناروا دي دا طریقه نه چې طالب بابا په خوب کې حاضریږي او استاد علاج کوي علاج مسنونه طریقه دا راشه نفلو کا الله ته جوړا بعضی خلک پدی ترتیب دي بعضی پدی ترتیب دي بعضی دي نور غندو پیرانو پسې ګرځي دا کمی سونه چې ګوي او د مریض پر څوک براړې کمیس به راړې پیږي په خبره باندې سو کوئی صادر به راړې دام د ساحران و جادوگرو طریقه دا دا چه دم درود ده عام د قرآن و سنت مطابق دا سی دمونه بمنی لکه بعضی خلق پختو کی دمونه چه سو پور اردو کی دمنا چاہیے دا مسئلہ دا دم بغیر د کلام عربی نه په بل ژبه کې نه او هغه دم بدا سی وی چې داغه معنی به معلومای کدا عربی الفاظ دی خود معنی پته نه لګي محمل الفاظ دی نو هغه دم چول نه راو دا بازی کنه په خانه چې ته کیسې ذکرې وې سلور یارانو سلور پیغمبرانو درخد خدای در دا دم نه دی دا خو منتر دی پیږي په خبره وا دم هغه چې هغه د الله حبیب خوله صحابه کرام او نبی رسول الله ته قربان مونږ دمونه چول وې راشي مال دمونه وا وروي کاغه کې د شریعت نه خلاف الفاظ نین او دم درسته نو قران پاک دا طریقې مونږ تاسو لخی چې ایوب علیه السلام کلا تلس کال بیمار او نشر تلاړ قران پاک دا غزه په زه حال ذکر کوي الله تجاړي دانه چې بیمارو کې مونږه ایجاد صبر ایجاد سرخو کې اور دې کې راز ته به بابا ارزه کیږي کنه تاسو لاکو کې بم دې ته به بابا وي مونږ پله یو ولی دې او ایجاد ته به ذمہ وار دي نو لاړ شي او د قبر نو پیری ورته وګرځي مکمل طواف وکي ویره زمونږه سه حاضر روانه ده واده بابا زما دې ته به دا نمبر بچ ته ری پیګې په خبر بار دا لا ولی سره د خلکو عزت زما دې ته به نمبر بچ ته ری باز دې کې نور زینو کې وې دا لاندو دې دا لیونو دې پښی په خبره دا لاندو دې دا لیونو دې دا تصویر دې چې دې کې حدیث به ان شاء الله رستوا دا مختلف نسبتونه ورته زما عزت مندو کوي د لیونو د تبل ری کولو د تمام مشکلات د فقولو زموار سوګ دې ایوب علی السلام چې تلس کال بیمار دې چا تجاړي قران وای و ایوب ایزنا دا ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین و اید ایوب علیہ السلام واقعا اللہ و ارایا دا کئی کلی چی ویلیو اے زما ربا مال تکلیف رسید لے او تو دیر زیات محربانے دا محربانے کون کنا او پا دیر یقین سر سوال کئی حدیث پاک کرا غلی و ای اللہ نا بدا سے سوال لکے چی اللہ کستا خواہ خشی دارا کوئی با اللہ نمی بلدرشتا نمی بلورشتا نو کشری تم ما دا سوال قبول لکے نزب کم پل گرزم حدیث کی راغلی ادعو اللہ و انتم موقنون بالاجابہ دا اللہ نا سوالو کئی خوش دا دی یقین دے چی اللہ بے قبل ہے علماء تفسیر لکھے وہ ایوب علیہ السلام دا دعا پر سجدہ کی کولا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین نبی پر سجدہ کی پروت تے وہ اللہ تکلیف رسیدلے بیماری رانا لرے کی او دیموی اللہ استا پر ذات عالیہ میری قسموی دا سر بد سجدے نہ ترغی پر تکوم نچی بیماری رن لرے کری نی نبی دا سی یقین سر سوال کر وہ اللہ قسم میری استا پر ذات دا سر به ترغی د سجدی نه پورته کوم نه چې دا تکلیف دی لره کړی نی او الله راغه دعا زه په ذکر کړی کړی وای ربي انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب الله ما ته شیطان په تکلیف او په عذاب سره رسیدلې الله اور ته زما نبی سر پورته کا اور خوز برجلک هاذا مختصل بارد و شراب دا خپد وخا په وچز مکه چینه وروته وی دی کی علماء باد دین غسل کا دا اللہ سو کیسا و کہانی ذکر نہ کما تعالی وے کہ بیمار شے نو دغه درد دے دغه ور دے را بشی دی کی بو جاڑے دل تب فریاد کی دا سی بل مشکل دے درلا بل تکلیف دے درلا ناغ تکالیف کی بس کے یو اللہ تو بجاڑے حضرت یونس علیہ السلام دو مئی پخیٹا کی چال آواز کرے چکل حضرت یونس علیہ السلام واقعا مخ کی بار بار در لتی رشوی گر انبیاء علیہ السلام پا غیب نپوی او گر کم قوم کی چی مشران او خیار وی کنه دا د قوم د سعادت خبره او چی دیو قوم مشران بگڑاو شل کنه نو بس اگر قوم د تباہی طرف ته مشران چی دنیا پرش شل او اغی مثال پتور رشوت غارش شل بس دا دی قوم د تباہی او نخی لکنن هر زیکی دا ترتیب جوړ دی غو شاعر په خوا ویلی وی ذهب الذين يعاش في اكنافهم وبقيت في خلف كجلد الاجرب وی هغه خلق لاړل چې دای په خوا کې بجوند حیات یې ریدو اوس وی بیکار خلقو کې پاتې دا قیامت یو نه خمدا دا حیادار دا سم خلق ورور عمرې دا بسکری با پاتیشی تش نیو قوم کی چی صحیح مشروی دا دا قوم دا سعادت نخرا یونس علیہ السلام اللہ یو قوم ترا لے گلے انہیں نوا خارو ایتے چکل مسئلے توحید بیان کنو انکارو کو تا اللہ پیغمبر یونس علیہ السلام ورطوی عذاب بدربان رازی نو خیار مشرانو پک یونس علیہ السلام خوشی دا خبرو کا انو لارو دا وطن نووت ذکر دا مسئلہ دا تاو چی قرآن تکی نئی دی مرگرو تا معلوم دا چی نبی موجود وی عذاب نرازی بگئی تا خبرو با اے مشرکان با دا خانہ کعبی دا غلاف دلان دی سر وردن نکو ابو جہل او دی غټو غټو کافرو او د خانقاهبی د غلاف د لاندې به سر او د دعا به کولا اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او اتنا بعذاب الیم د خانقاهبی د غلاف د لاندې مو مشرکان سر نو ورکل وی الله کدا قران په حق ای دا پیغمبر په حق ای په مون کانی روره دا سوال وکړو دا سينوي چې الله کا په حق یې موږ له هدایت کی وی الله کدا نبی په حق وی دا قران په حق یې په موږ کانو باران وروره الله وی حبیب په خپل خلو غواړي د خانقاه به سره غواړي د غلاف د لاندې سرور د نکړه غواړي وما کان الله معذبهم وانت فيهم الله وی حبیب څنګه عذاب رولي ګم او تاسو په کې موجود یې تا انبیاء وجود دا عذاب در اطلو نمانعوی پا کم قوم چی عذاب راغلے اللہ نبی تویلی اوزتی اللہ نبی تویلی اوزتی یونس علیہ السلام اگا قوم کی اخیار مشرانو اگای دا قوم را جمکو پخوان دا انبیاء علیہ السلام عادت و تاریخ دارے چی قوم تا عذاب واو رئی نو اگا وطن فریزی وی تاسو بیگال یونس علیہ السلام کور کیو گو رئی کچره دې په کور کې ناراضي ویلی بیا عذاب ناراضي او کچره دې کور کې نیلو سغم کوي چې وی کته یونس علی السلام کور کې نو نای ورته یونس علی السلام کور کې شویخه ټول بار میدان ته روزي نو یونس علی السلام قوم ټول میدان تبار وروته او اخوارو دن کې ماشومان دې میندونه جدا کړ ا ماشومانم چغيواله خلکم چغيواله اے راتلون کې عذاب الله واپس کو دا مسله دا یو قول سلف دا دی چې عذاب کله مخامخ راغلی بیا واپس شوی نه الا قوم یونس. یونس علیه السلام سورج پس راغه دا انبیاء علیهم السلام ترتیب وی چې د قوم د تباهی نه پس هی سره معجزتن خبرې کوي. دا انبیاء علیهم السلام طریقه وی چې قوم هلاک شي کنه نو بیا یې سره خبرې کوي لکه نبی علیه السلام بدر په میدان کې مشرکان هلاک شو انبیاء علیہ السلام یواز قتلول نه دکړي بلکې کافر لکه د مردار د خپین نه نیولې کویلې غرزوري یو سلیل شو کسان مبارک وي وی د خپونه یونی سید شاړ کوي ته ور غرزوي بیا د کوی په غاړه الله حبیب درې دعا غټ غټ کافر ابو جهل او دا پکيو وی ما چې سوي حق کنا او زستا سو صحیح خیر خام کنوم عمر رضی الله عنه ور سره خوا کې ولاړ دې ورته قربان ته داسې خلکو سره خبرې کې چې تشي جوسی دي روحونه پکې نشتا عمر رضی الله عنه ته مخ راوړلو وی جواب نشرا کولې کې نه تاسو نه زما دا خبرې دی خيوري پیږي خبره یونس علی السلام درې ورځې پس شراغه چې وی کتل قوم ټول ګرځي را ګرځي او خوشاله دي دا د نبی د پاره د خوشاله خبره وکنه چې ټول قوم ایمان روړي وی دی قوم کې دا یو ترتیب مفسرین لیکلي چې چا به خبرو کاو په غواده کې به دروژن شو به قتلولو یونس علی السلام ما خو قوم لوي چې عذاب برازي او قوم باندې خو عذاب نه دراغله کزو ورزم نو ما وجني نبی عالم الغیب نه وکنه نبی حاضر ناظر نه بس دا غزه نه الله وحی لا نه دراغله او یونس علی السلام وطن پری خو تیار کیشته و دیم پکې کیناست او دا واقعیا قران ذکر کړي چې کیشته د دریا مند لور رسیدن او غرق کیدا نو د کشته هغه چلون کی مانګي وی چې داس کشته در نه شوی یو کس ته غرزو چې دا نور بچي خو یې کچره دغه شان غرزو نو دا به انصافی ده نو خا خبر ادا ده چې خسنې بو واچو کوراندازی بو نو الله قران شریف کې وای فصاحما فکان من المدحدین خسنې به چولو په حضرت یونس علی السلام براوتو دری پیری واچوړو په غرو وته اېدا الله نبی جوانده نبی جلیل القدر نبی پا کشتی که ناس ده نو کشتی غرکی معلوم داشته چه کشتی غرکی دل داغی بچکول داد انبیاء و اولیاء و پلاس کنی نی لکه نمی داوی کنه چه را یو لسم پدین یتور که ویدی یو لسو دو لسو کالو دو با بیڑی ریست او بعض مشرکان خدا وی بگردا بے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. سو خود کشتی دے تکالیف و پوخ کی چال آواز کے لیکن قرآن پاک دا خی دا اللہ نبی جون دے نبی پا کشتی کی رے کشتی غر کی خسنے وا چولو نو کد نبی پا لاس کی وس و طاقت وے نو پکار دے چھ خسنے خوب بلچارا خطلے وے. اللہ وی فساہما فکان من المتحدین خسنے وا چولو زما پیغمبر پا خسنوں کی کمزور رووتو دری پیری پی خسنے رووتو. یونس علیہ السلام تیو غرزولی اخبلی ٹوب کو او تاریخ گواد مفسرین لکلی بیا کشتی سی سالم غاڑی تلاڑا گورا نبی پا کی رے کشتی ڈوبی گی چه نبی تے ٹوب کو کشتی تا نجات ملاوی گی. قرآن داخی چه کشتی تا نجات ورکول او غرکول لچا پلاس کی ری. سورہ یاسین کی اللہ وید قرآن پزڑک دا مسئلہ دا اکثر زمون دے میند خیند و نارین و مسلمانان تا سورہ یاسین یاد وی و اللہ دے مون دے قرآن پا مقصد پوئی گی بگئی پا بروان کلمون قرآن وائی خوب مقصد دے نپوئیو. سورہ یاسین کی فرمائی وَإِنَّ شَاءَ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ اللہ وَإِكَ زَمُنْ خَخَشِ او دے چاہ کشتی پا دریاب کی غرق کو اور ڈوبے کو فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ سوک فریاد رس نشتا چی فریاد دے قبول کیو کشتی تا دے نجات ور کی اداوی یو لسکالو سوکن اے یو لسکالا پس مڑی مراجو اندی کل او دا صدو وجنے کڑی وی داغ پا نومی یو لسمن وغر کری پی گئی پا خبر با نو دعی یو لسم اس شیر ستا پچابانی یو زر روپی دی دو زر روپی دی او یو سل کسان دی مڑکن نو طالب خلق ولی وی کس بدر نوی دا گورا او ای دا کمک دا کمک الدوس نو خیار دشمن خی پی گئی پا خبر با پختو مطل نکن او لیاو تاغ نسبت کئی چی دا یو لسم نو ورکڑی دمرا پسونی یو کشتی خلقی مڑکن لاغی دا پار دادا اولیاء کرام ته غلط نسبتونه کوي. نو دا غنا پوه دی قران نه خبر نه دی. قران پاک په دې ترتیب سره موږ او تاسو له زما عزت مندو دی ایمان تعلیم را کوي. الله دې موږ او تاسو له خپل کتاب د ناستې توفیق را کوي. ټول د الله بندگانو اراده ولري دا الله دې کتاب تکې نه ورنه سبا موږ او تاسو ګور افسوس کو دا سمره ای تاسو نه دا کتاب ایک دا چته دا تاسو له معلومه ای چې دا یو مولالا او یو سو خاص طالبان او عوام له راغله نو بیا خیر دې مکی نه او کچا کلمه وی دی ور فراغله هم په کلی کې یو مشر اوس وفات دی. نو سر خوا کې پنځیر کله یغی ول ته موږ دغه خپلوانو نو ټول خلکو به تلاوت کولو ما تسبیح ورو لږ مشر وی ولته عالم مشر بوډا عالم وی ما لگه اتا تسبیح لیو اڑی دا قرآن تا مسلمانی کنی وی ما ویم نوی دا کتاب مسلمان لاللہ را لگلیس دا منی چی اغا پسپی لگیر را آغسته و ختمی کو او سوسو پیری ختم کو بیا لکن مسلمانانی خدا کتاب اللہ منگو تاسو لرا لگلی دا بلا سو کرا خلو بگی پخم روا او کنداوی چی دا چا تدر لمعلوم اینو بیا مولا مغا مسلو خی چی دا بس دیو سو کسانو پوری دا نور بین را خلی بگی پخم روا دا نور بده دنیا الله باندې غانو موږ تاسو ټول کلمه ویلې کنا لا اله الا الله محمد الرسول دا زموږ استادو د ټول په شریکه کتاب دی دا شان د کنا دا د ټول په شریکه کتاب دی دا کتاب راوالې د علم او د عمل پنیت الله سکی راوالې دیکې د دنیا خیرونه دی د اخرت خیرونه دی دیکې د دنیا سکون دی د قبر سکون دی د اخرت سکون دی دا نن چې موږ پریشان یو یقینا دا کتاب زموږ د معاشره نه وته دا کتاب راوالی دا عمل پنیت راوالی دا واور ای دا زدکی دا دی ماحول پخپلو کورنو کی جوڑ کر نتاسو گو رئی زمونگ استاسو دا پریشان ای با اللہ پا سکون پا راحت او پا خوشالو سر بدلی کی اللہ دی مونگ استاسو طول تا توفیق را کی و صل اللہ تعالی اللہ و اجاب کل امرئن برائی ہی ار سڑے پخپلی رائے تعجب کئی نو دغه وخت بس بیا ځان کړي سمبال مين په هميشه تر تازه خوشاله ساته محترم او زموږ د بار په تمه نه راوي توحید سنت کې څنګه څنګه سیلی ریګارډینګ سنټر مدینه مسجد جاګیرا دکان نمبر 2 سروري اتل فروش موبایل نمبر 0333 916 43 45 سیلی کیسټ والیوم نمبر 2